Més de 40 anys amb tu. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. A conversa e entrevista que lle fixo Susana Pereira ao noso recente Premio Nacional de, das Letras Manolo Rivas no Cultural 2024 en Pontevedra, o día 1 de decembro. Hai un poquinho de esta grabación, ten un poquinho de ruído de fondo, pero agardamos que se poida entender bastante. Aí va. Gozando de esa sorte de compartir o pole de un creativo, ¿no? Un espazo creativo consciente. Además, siento que es verdad que cada persona, cada quien, cada escritora, cada una nación, la consciente, ¿no? O pensando más bien las marcas, la lengua secreta, es casi una nación, o es casi. Zaragoza, pero también somos herederos, ¿no? Eso sí lo tengo claro. De algún sexto toda esa tradición la que vas legando, que te vas fertilizando, que vas esa tradición es una tradición que te libera, porque hay tradiciones que son como cadenas, ¿no? O tradiciones que o que van a tirar de nos para abajo. En cambio hay otras tradiciones, estoy hablando de la tradición cultural y literaria de Galicia, una tradición heterodoxa, bueno, o sea, podemos remontarnos muy con el tiempo, mismo a Amberdín, aquel barro que se fue en 1500, viste, más o menos, la expedición 2000 se fue a Irlanda, y allí, en lugar de combater las armas, combateron la palabra, fiso digamos que ganou aquel combate con unha coñecida como canción de Amberdín, que hoxe en Irlanda tamén se chama Manifesto, porque consideran que o texto fundacional da literatura irlandesa, de Robert Graves, dicía que debería comenzarse a estudar a literatura a partir deste poema do Amberdín, do galaico Amberdín, non? Que foi para un persoase medio legendario, medio real, sabemos que o legendario é medio real. Preguntáxeme como estaba e acabei falando de Amberdín, así que no, mal non estou. Bueno, entras no feo, hai moitas especies amenazadas, non? Hai moitas cazarías en marcha, non só a máis obvia que é inicial, que vemos que a cazaría do Xabaril o solitario, cando xa comeza a novela, as batidas desta novela son tamén contra as mulleres, son contra os humanos que deixan a manga, pero tamén é contra as terras, contra a natureza, contra esas voces baixas que non teñen mando. E eu diría que tamén hai unha batida contra o humor, non? Hai moitas batidas e moitas cazarías en marcha aquí. Tanto que se amase dos nomes propios, como do Modán, como Spanish, como Chero, como Antón, se son realmente as especies ameazadas as protagonistas desta novela. Ocorre que hai persoas que justamente que encarnan, persoas humanas e persoas non humanas, non? Que encarnan esa, justamente esa condición de especies en extinción, ou especies maltratadas ou especies esquilmadas ou sobreexplotadas, non? E si é verdade que unha das especies que falamos, claro, non, cando decimos que é un tempo de emerxencia, un tempo de primeira línea de risco, xa non en lugares, non, que serían os países considerados xacementos catastróficos, os países da fama, os países da seca, os países de tal, pose esa idea de estar na primeira línea de risco, eu penso que planetaria, non? Calquera de todos, pero sabemos que estamos tan cada vez máis explorado, non? Para máis explorado, para o mesmo lado, para estribón, para estribón. Entón, aquí falase de dicir, neste tempo non é unha extracción, estamos asistindo diante dos nosos ollos, no noso mundo máis inmediato tamén, que estamos asistindo a desaparición de especies, non? Aquí no libro este falase, ten ganos, ademais, hai un calendario de extincións, da pita do monte, dos salmóns dos ríos, o último oso que mataron, asesinaron en Ourense, foi un gobernador civil, ademais, xa hai a noticia na mediados dos 50, como gran fazaña, este gobernador civil que mataron o último oso, e, bueno, hai moitas, os galumes dos que falábamos antes, ou se poderíamos escribir na Galiza o último texto que publicou, o último artigo que publicou Pasolini antes de que o mataran, significativamente, non? No ano 75 titulábase a extinción dos vagalumes. Bueno, ben, cando falamos de extinción, eu penso que non, só temos que pensar en especies naturais, seres da fauna, da flora, e temos que pensar que tamén as palabras, tamén, por exemplo, o humor, forman parte da memoria, forman parte da natureza e son especies en extinción. Para mí, unha especie en extinción, especialmente unha situación especialmente crítica, grave, é justamente un humor. Exactamente, é unha novela sobre escoitar, non? Con mayúsculas, que reivindica a escoita ademais como algo revolucionario, porque probablemente escoitamos menos do que deberíamos ou non escoitamos donde deberíamos, que hai un momento no que dís o ese mellor no lugar equivocado, que ademais é un verso de O que fica fora, que foi Mario anterior, e hai como un duelo, duelo de unha imaxe moi gráfica entre as voces de mando, que son moi protagonistas aquí, que ademais o que propician é o silencio, non? O brigado nos demais, e as voces baixas, que son as que cuestionan ese mando e que ademais son as que ao longo da novela realmente nos están explicando o mundo. Eu diría que hai un personaxe no que ese duelo será que é o teu Don Bolán, non? O Don Bolán, o narrador que nos vai acompañando, e a narradora, e realmente sempre está como entre esas dúas voces, non? As de mando e as baixas. As voces baixas son as que terma no mundo, realmente, non? Penso que é un poema de Díaz Castro que decía: as voces esquecidas son as que son o mundo, non? As que son o mundo. É verdade, hai moitos conflitos, mas eu penso que o conflito principal que atravesa tras do ceo a nosa vida tamén é o conflito entre o que chamaríamos a excitación creativa e a excitación destructiva. Vemos que ese destruto, esa pulsión de tánatos, esa pulsión da morte, realmente é que se enlleva, que leva neste íntimo rumbo da historia, ¿no? Que domina na cabina de mando, ¿no? Os mandos da historia. E efectivamente iso tradúcese, decíalo moi ben, o espazo bélico, digamos, o espazo da palabra, non? Da linguaxe, que hai unha linguaxe que a linguaxe asociada ao poder déspota, ao poder depredador, é sempre a voz do mando, non? E a voz do mando o que intenta detectámola inmediatamente, non? Esa voz non só é a voz do mando, é a voz que quere mandar, que quere dominar, que quere impor a súa vontade, pero ademais ten unha dimensión, diríamos hoxe, seductora, en aspas, porque o que quere non só é mandar, sino querer que os demais ser mandados, ¿no? Ser povos de obediencia, de vida, ¿no? De obediencia de vida. E iso é fundamental un instrumento, igual que aquí hai unha historia de caza real, de caza física, de caza violenta, tamén esa linguaxe apolítica que non agarda a resposta, esa linguaxe de mando, o que ten de impor cazar as outras palabras, as palabras que desmontan ese poder, e son o que ten de impor un terror semántico, un chamaría de así, ¿no? Un estado de terror que pavimenta o odio, que anticipa unha sociedade efectivamente escarrizada. E do outro lado están voces como as de Chelo, o Outro, Mirta, India, Mía, non son algunhas desas voces baixas, que esa voz de mando que tiene unha sociedade escarrizada non quere que se sean escoltadas, e se vos lestes, tras no teo, seguramente pasarás como a mí, son as miñas persoas favoritas, non? Da novela e dese lugar. E sabes que a mí me pasaba isto que dixía ao inicio, que sinto que ti desde 1990 estás escribindo un proxecto literario, que cada página que escribes unha nova novela ven complementar a anterior. O que me pasaba é que con Chelo e Outro, por exemplo, eu pensei moito en Garúa e Liseo, O último día de Terranova, ¿no? Que tamén era unha novela que falaba das especies amenazadas, nese caso, por exemplo, as librarías. Pero falemos de Don Bolán, porque estamos así como moi serios, moi intensos, e isto é a novela, pero tamén hai moito humor, triste, de unha outra sociedade, porque tantos nomes e tantas expresións que deixes que utilizar para explicar como a xente chama Don Bolán. Eu non te digo alguna, pero alguna me quedará. Xove lleno tellado, tengo casco avariado, xoga con suplentes, falta un rego, leva vento nas polas, falta unha pataca pro kilo. Son algo suplentes. Está en los cuartos. Sí, él mismo percibe, ¿no? Este personaje que puede aparecer en apariencia é que os demais, os sobre todo aqueles que exercen o mando, que ten esa pulsión, non? De dominante, os demais ven a este personaxe e dan de algún xeito pode moverse con facilidade, moverse de un lado a outro en zonas de sombra ou en lugares onde non debía estar, pode estar, porque non o consideran un competidor, ¿no? Ademais, consideran pola conta, consideran que é un subalterno perfecto, unha persoa dócil, unha persoa que non se reviga, unha mestura de inocente e de servo, ¿no? Móvese, se mella que na historia, ¿no? que ese o seu xeito de estar no mundo, pero realmente hai outro do modal, ¿no? Que é o que está a escoitar. Por iso, como non é competidor, como non o ven como alguén que quere matar, pois iso facilita, digamos, a súa condición de vagabundo, resistente, no fondo é un supervivente, ¿no? Que está aí, pero é verdade que tanto Don Godán como estes personaxes poderíamos decir que están na veiga, que se moven na veiga, que son frágiles, que son subalternas, que son persoas vulnerables, persoas sometidas, persoas maltratadas, ¿no? Mas son as persoas que desmontan ese outro inferno que se queda dominante. Decíamos antes que parece que o mundo de Caín, ¿no?, o que está levando as rendas do mundo, hai esa idea original do factotum do nazismo, que despois tivo refugio en España, que foi Carl Schmitt, e ele decía, este cabrón que era moi inteligente, moi erudito, por lo menos, decía que Caín mata a Abel. Así comeza a historia do mundo. Entón, de algún xeito hai outras persoas, outros, entre eles Don Godán interiormente, non? Que están desmontando ese relato, sobre todo as mulleres, a gran maioría das mulleres. Hai alguna muller que é capataz dese poder que manda, non? Pero a maioría das mulleres que aparecen aí, eu estou facendo realismo, non estou facendo unha tese complacente, sino que foi coa realidade coa que me encontrei profundando, non? Que as persoas que aparecían desmontando ese mundo, digamos, onde o que mande a palabra de orde, onde non hai interrogantes, non? Como decía Goebbels no seu manual Instruccións para a Propaganda, dicía ele: En los discursos non hai que meter ninguna pregunta, ningún interrogante. Era unha consigna que daba él. O que se faz unha pregunta, igual pode ter un efecto boomerang. Dicir, alguén pode dicir, responder o que ti non queres, non? Entón, nada, nos discursos, nada de preguntas, non? Entón, aquí hai sempre moitas preguntas. Hai preguntas, ás veces, senta que te cortaron a lingua literalmente, como Estela, que é unha das mulleres esclavizadas no bordel, no club de carretera que se chama Edén, ¿no? Edén, pero os que desmontan coa linguaxe ese terror semántico do que está na atmosfera son persoas que utilizan humor, ¿no? Pero justamente un humor que fai preguntas, un humor, ¿no?, que como vemos, como a igual que na caza cada quen leva o seu rifle, o seu fusil, pois ese humor vai desmontando as pezas de, a mí e dos, na relación así pouca que tiven co armamento, dos momentos que me resultan moi interesantes ver cando alguén está desmontando un rifle, non? Porque sí, parece que é algo cómico, non? De repente, con algo tan terrible como cando se desmonta e que tal. En fin, o humor, bueno, comeza eu penso que con este Don Godán como se define el mesmo, non? Pero hai momentos tamén que un humor poderíamos decir que como soga coa morte, como podríamos decir que por veces é un humor tumefacto, ¿no? Que tengo atrevimento de desmontar a morte tamén, ¿no? Como cando Mundi, por exemplo, un amigo do outro di, preguntan de unha funcionaria que está cubrindo un cuestionario, unha funcionaria do Ministerio da Soidade, pregunta de, pero vostede aquí neste abandono, nesta pobreza, nesta soidade, non pensou nunca no suicidio? Entón el responde, en quitarme a vida, sí, moitas veces, pero no suicidio, no suicidio, no. Este humor de Rivas que está aquí, falaba das mulleres, e dicíamos ao inicio que a única etiqueta que soporta esta novela é unha novela de Rivas, pero hai outra que soporta perfectamente, e é que esta novela é unha novela feminista, sobre todo porque está chea de corpos machistas, non? E ademais que os homens retraten de xiso é fundamental. Hai escenas que son moi duras por explícitas, hai outras que son moi duras por todo o contrario, non? Polo insoportable que é saber que ninguén está escoitando aí, nin ollando iso que pasa. Eu quero saber como sae o escritor que ti és de meterse na pel dun porco machista. Utilizo esta expresión porque aparece na novela e porque pensaría tamén lendo esa escena, e para esas escenas violentas que teñen ser humor e que son lamentablemente tan reais, hai unha intención, entendo, no autor, en retratar uns porcos machistas así. Sí, a mí pareceme que escribir tamén é unha operación, falábamos de das extincións antes, pero tamén é unha operación, poderíamos decir, de limpar o medo. Limpar o medo, é dicir, non podes, eu esta historia, claro, eu teño medos, eu mesmo podo ser moi cobarde, non? Pero refírome a que cando escribes non podes, non podes ser cobarde, é dicir, tal como entendo eu, meteste neste inferno, tes que rescatas memorias tamén, ois voces, tes que oír as voces que non quixeras oír, pero tes que las que oír teñen que ser verosímiles, ademais, non? Teñen que provocar o que intentan provocar na realidade. Entón, esa operación de limpar o medo, digamos, tamén leva a momentos, a intres. Eu cando escribín Tras do Ceo tiven intres que non tiñan que ver co medo, pero sí con cuestionarme o como escribir o que estaba escribindo, por exemplo, algunhas situacións de violencia extrema, non? O de da peor violencia, non? Que a do da persoa que poder, do poderoso, da persoa que ten nese sitio todo o poder e ten ademais incluídas as armas, queren desmagar, non? A outra persoa que sabe que non, absolutamente indefensa, non? Iso que desaparece, ese lugar onde desaparece, hai unha pregunta fundamental que é por qué, non? No transcurso das cousas da vida, non? Por qué pasa isto? Hai un momento que desaparecen os porqués, non? Como decía Primo Levi, dos campos de exterminio, os lugares dicíamos gardas onde non hai porqués, non? Non hai porqués. Entón, eu pensei, por exemplo, nun momento de extrema violencia sobre as mulleres, sobre dúas mulleres, si, como escribir, si tirar para adiante ou non, porque pensei, bueno, a xente, me quedéis aquí, digamos, o espazo, un tránsito aí, un espazo en branco, a xente vai imaginar o que está pasando, dicir, pero tamén pensei que había que escribilo, que era un desafío como escribilo. A cuestión fundamental para min é que esa violencia, porque é verdad que parte do sistema, digamos, de poder, de dominio machista, porque está no núcleo de todos os poderes, ten que ver tamén con unha frivolización ou con unha banalidade da violencia, que ao mellor parece unha violencia con moito sangue, moito tal, pero que se converte justamente como é, convertese en espectáculo. E esa conversión en espectáculo é como cando vemos estrelas de guerra, non? Chega un momento que o xeito en que ás veces se comunica esa crueldade extrema é de tal xeito que parece un videoxogo, non? eu era o desafío que tiña, dicir, como montar isto que realmente non se desa como con techo, digamos, non? Que se desa como é un episodio do que tampouco quero falar demasiado máis, porque entendo que hai toda unha parte alrededor do Edén, este burdel, este prostíbulo que ti falabas, que ten tamén que chegar o lector, a lectora aí, e ir descubrindo a novela, remata con un punto de esperanza, pero sabemos que vai continuar. Isto é algo que podemos contar, non? Isto forma parte de un proxecto máis amplo de novelas que seguirán tirando deste fío detrás do ceo. Entón non quero que falemos demasiado desa última parte do libro, porque entendo que hai que chegar aí sen saber moito máis que estes posicionamentos do autor que escribiu que estamos comentando. Pero falabas antes da morte, e que a morte está tamén moi presente, non? Falaste moito da morte, por exemplo, Mai Mai, que é a nai de Don Bodán, morreu porque quixo, que é algo que se ve aí, o outro, que tío de Don Bodán, que é un personaje maravilloso, pasou a vida ríndose da morte. Temos o pai de Don Bodán, que está facendo o seu propio ataúde. Hai unha enferma de cancro que di que a loita agora é morrer ben. Hai moita reflexión alrededor da morte. Que pensas na morte? Que é a tua relación coa morte? Eu vivo de costas a ela, non miro, nin penso, e me abruma, non? Ler, por exemplo, as reflexións de outros sobre a morte. Que relación tens ti con ela? Eu falabas antes do libro anterior, do libro de poesía, non? Sí, o que fica fora. No que fica fora hai un poema que dormir fora. Dormir fora. Dormir fora que é unha expresión, non é, poderíamos dicir eufemismo, pero eu penso que máis ben vontade de estilo popular, non? É unha desas expresións populares para definir a morte, que me parece maravillosa, non? Tocoulle ir dormir fora, ou chegoulle a hora de ir dormir fora, non? Nese poema comeza dicindo eu non quería morrer. Esa é a miña primeira relación coa morte, ¿no? Eu non quería morrer, o mesmo día, ao final, eu como o mar non quería morrer. Pero penso que esa morte forma parte do ciclo, ¿no? Da vida, que moitas veces saise do ciclo cando actúa, digamos, aparece como maquinaria pesada da morte ou ese poder déspota, entón altera esa visión. Entón é o momento, eu penso que sí é importante nestes tempos non mirar cara outro lado, tampouco a morte, pero tamén está sempre esa componente e ese decisivo se personaxe ou outro, non? Que encarna para min a heterodoxia do humor popular, porque está de os mil anos, decía Mijail Bakhtin, un libro que ben podería ser referido a Galicia, en la que fala da Europa campesina en a época de Rabelais, non? Pero aí ves todo ese espírito de o antroido galego de continua. Eu penso que ao longo da literatura popular e tamén da que tan entrelazada coa boa literatura escrita, non? Ao longo dos cantos estudo facer, pero con unha constante é como esa rebelión contra a morte, digamos, contra a mala morte, non? Entón aparece como referencia, aparece como contrapunto, mesmo se fala en algún momento da boa morte, non? Da boa morte. Non, decías que a cuestión da esperanza, non? E ben me asocio isto da morte coa cuestión da esperanza e do humor. Hai algúns anos houve un lembrava agora unha das historias destas que reflite a actitude popular, non? A vontade popular frente a esperanza, a morte, con humor, non? Houve un naufraxio perto de Malpica, desapareceron tres dos mariñeiros que iban ali. Entón, durante un día, dous días, tres días, estiveron os compañeiros e as familias buscando, intentando buscar superviventes, non? Entón, preguntaron que eu seguí nese caso, tiña que escribir sobre ele, e había un día que iba escoitando a radio no coche e preguntaba de un compañeiro da radio, preguntaba de a un destes familiares que estaba a procura dos mortos, dos náufragos, non? e dixo, pero o terceiro día, non? Xa, terceiro día. Dixo, pero vostedes teñen, hai unha esperanza. E respondeu, esperanza? Home, claro, como non imos ter esperanza? Non, así, medio anosado. Como non imos ter esperanza? Pero é unha esperanza negativa. Parece unha resposta extraordinaria, non? Como infelizmente óptimo, unha esperanza negativa. Tíxere que has conto no chisme, que é unha expresión que utiliza moito aquí. Si, si, o conto no chisme. Eu a verdade é que sempre que escribí, cando coincidía así os periodos, eu, digamos que era absolutamente reacio o molestaba-me moito, o molesta-me moito que aparezan os cacharros, non os móviles. Será os cacharros, pero bueno, os móviles, non? Estas películas en que todo pasa con conversas de móvil, as declaracións de amor, as ameazas, toda acción a través de sempre chamándose polo móvil. Dice, pero isto que carallo é? Isto é un anuncio de Movistar, é unha novela, que é? É unha película. Entón, a verdade é que mesmo cando escribí todo o silencio, que é o período de tránsito, digamos, do contrabando, o narcotráfico, ¿no? Pero que empezaban a aparecer algúns cacharros por aí, bueno, desde logo radios, walkie-talkies e tal. Pero eu non quería atrasar mesmo un pouco no tempo a acción para non ter que meter cacharros destes, non? Ni móviles, ¿no? Pero cando estive en Trasdoce, eu digo, pero, estamos ao dono. Estamos con los 24, tío. Si queres que a xente considere que está pasando este domingo esta historia, pois non podes prescindir da cacharrería toda, non podes quecer todo o mundo, e algo entre os personaxes, non todos poden esticer o móvil na casa, non? Entón, dixen, por que non facer o contrario? Convertelo nun personaxe, non? Entón é o chiste, non? E o chiste é un personaxe máis de Trasdoceo, realmente. E aí esa relación ten mesmo, se veña que ten vontade propia o chisme, leva a Don Bodán, por exemplo, adiántase a él na procura, na búsqueda de cousas, non? Como intención. Ben, eu penso que mesmo os chismes, mesmo os cacharros, hai que tenerles un pouco de cariño porque non amoren demasiado. Aparece o confinamento, aparece a pandemia, vi algúns personaxes que está sendo ese momento, esa pandemia, ese confinamento, a vinganza da natureza. Cal está sendo agora mesmo? Cal dirías que xa que ti estás sempre escoitando aí no lugar equivocado a vinganza da natureza que non estamos escoitando como deberíamos? Sí, ben, aquí hai moita, cando falamos de escoita, estou pensando tamén na escoita de poñer a orella na terra, non? O oído na terra, escoitar. Claro, aquí é un mundo trasdoceo, en principio, poderíamos pensar nunha bisbarra de bisbarras, nunha metáfora do noso país e do mundo, non? De algún xeito. Pode parecer un mundo bucólico, moitas veces faise iso, idealízase, non? A natureza, que é unha forma tamén de defendela, pero eu penso que hoxe non podemos andar con postais, non? Mesmo o solpor, esas imaxes de posto do sol, non? Do por do sol, que son como paradigma da fermosura, da natureza, a mí resulta-me tremendamente inquietante, non? Eu cando vexo, non, así, tendo de souvenirs e as postas de sol, digo, isto é o retrato, realmente son incendios, non? O que ves? Penso que a natureza está berrada, e que as cousas, moitas cousas que están a pasar, son, por unha parte, chamadas de Mayday, non? O Mayday da propia natureza, dos seres en extinción, da terra envenenada con bisofato, da terra, esa bisbarra detrás do ceo podía ser as terras do Ulla, que lles ven en riba, non? Realmente un inferno, non? Porque acaba con Entón, non podemos ver a natureza xa dun xeito romántico, se quere, non? Igual que o amor romántico. Hai que verlo ou dun xeito solidario, transmitindo ese meidei, non? Penso que son, hai cousas que son evidentes, non? O tremendo que son, quero dicir, o tremendo é o que exista un negacionismo sobre, non, sobre o que está a ocorrer, sobre esta situación de emerxencia da natureza, sobre este berro da natureza. Para min os negacionismos sempre van xuntos, non? É moi significativo que o negacionismo climático é tamén que mantén iso, normalmente mantén negacionismo da violencia sexual, da violencia de género, mantén o negacionismo da acumulación do capital. Van moi xuntos, non? Son actitudes, porque en algún momento o peligroso é que pasaron como extravagantes, non? Inda hai xente que fala de negacionismo climático, que non parece alguén por aí, como se si fora un alguén chiflado, así un pouco pirado, si é científico ainda máis, pero non, todo obedece a unha maquinaria moi, moi, moi forte, non? E a unha internacional que ten a forma de hidra, que realmente quere se facer co poder, e ca ese poder significa cobiza tamén, non? Significa facerse co do mundo. Iso é algo que estamos asistindo, ademais dun xeito acelerado, non? É dicir, a fórmula de, dicía John Berger, dicía, capitalismo impaciente igual a cobiza máis velocidade. Eu penso que hoxe día a palabra máis que velocidade sería esa aceleración. Mentras as conciencias móvense o ritmo da natureza, es ben, en cambio os procesos de desfeita e de envenenamento e depredación tamén da linguaxe son moi, moi acelerados, non? Eu estaba a comentar antes cun compañeiro o tema das redes, inteligencia artificial e todo o da fabricación de mentiras, non? É un tema que está aquí detrás tamén neste libro. Comentaba de que estes días estive a ler un libro de George Steiner que ten por título, trata máis ben de literatura ao longo da época, pero a verdade na literatura ao longo dos tempos, e ten por título agora non vai ser inútil, ten futuro a verdade. En bo título, non? Sí. Ten futuro a verdade. Entón el responde, así no lineal, este sabio, non? Parecido, respondía, a verdade sí que ten futuro. O que non ten futuro, probablemente somos todos, non? Todo este tema está tamén tras o ceo, esa visión desa natureza, el risco e o poder tamén que se quere exercer sobre ela. Hai personaxes, de feito, que trazan o futuro dun territorio sobre o papel, sobre un mapa do catastro, e hai un momento no que nos personaxes di onde non se ve a nube destos niños nin todas as herdanzas invendibles, non? Un fragmento da novela delicioso con que me gustaría rematar contigo lendo, e por certo que se non tedes tras o ceo está a venda a novela no stand de Galería Paz, e despois aún vas a estar asinando no stand de Xerais, así que se queredes al levar a asinatura de Manuel Rivas, iso vai ser posible rematar. Pero dice un vídeo que no argumento de por que Manuel Rivas mereceu o Premio Nacional das Letras estaba esa descripción tan boa da tua narrativa que aporta emocional e a beleza formal, porque sempre hai unha ollada poética na tua narrativa, mesmo no teu ensaio e no teu traballo xornalístico tamén. E eu creo que a ti se pasa como a outro, o protagonista de aquí, que realmente o teu outro era un poeta, non? E eu creo que Manuel Rivas realmente tamén, e hai un poema que a mí me encantaría que nos leras, outro concepto que nunca está anunciado, está circunspecto. E tamén penso que iso lle pasa un pouco a Rivas. Cústame ver que enfadado, anunciado, pero sí circunspecto, que podo ver. Era poeta, él recitaba, o outro recitaba de memoria algúns dos seus poemas, e eu xuraría que teño algún poema editado en un Pizzicazora. porque aparece ahí, como sei que te gusta tanto la poesía, lasos un poema. No sé si de Manuel Rivas o de otro, pero este que aparece picado en las dos, ¿eh? Primeiro que nada, moitísimas grazas, grazas para a vosa compaña por escoitar. Faise referencia a unha canción hermosísima no libro, a preferida dunha das protagonistas, de Chelo, que me gusta moito, Sinéad O'Connor, ¿no? Faise referencia a unha canción que Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Grazas por escoitarme. Grazas por escoitar, grazas por querernos, grazas por tantas cousas. Eu especialmente hoxe quero darlle as grazas a Susana, ¿no? Que ademais está de parabéns, está de celebración, está de celebración. Ben, grazas tamén por permitirme, efectivamente, eu da poesía escribir para mí, falábamos de moitas cousas, é un proceso de desextinción, de limpar o medo, mas tamén de manter vivas as palabras. Eso sí que é fundamental para lutar contra a extinción, contra ese poder déspota, contra a depredación, que mantenhamos vivas as palabras, ¿no? Que teñan o lume, o esa luz de vagalume, ¿no? As palabras. O poema titúlase Terra de Ninguém. Somos pedras en celo, ollos de mar no alto da serra. Somos vento a espreita nas esquinas. Somos turbeiras a levedar píntegas de luz sideral. Cabaliños do demo en brañas de saudade. Somos auga que afoga e se levanta. Somos sonhos e sombras nas viñetas dos petróglifos. Somos botitas dos balados. Somos papoulas que limpan o medo. Somos malvas nas frieiras das mans das lavandeiras. Somos a erva dos carpinteiros. Somos todo espiña, toda chor. Somos fervenza e extravío. Terra nosa, terra de ninguén, país que fica fora. Somos a cova da vecha. Somos os vilagres de trampa. O monte dos arruídos. A lupa da moura. Somos meis dollos de tigre nos altos cumes. Somos breixeiras, xunqueiras, madrogueiras. Somos azulenta, sapo cunqueiro. Somos bestas de cantil a rinchar pigmentos de roibén nas nubes. Somos escuridade a verdear rosada. Somos o protesto dos mortos. Nas mamos do chan de montes de Brumús. A deusa, corpo de ourizo. Ven de findar na estrada. Ser somos perlas en cero. Foi por mediación de Stanis que se presentou a providencia. Chamábase Durk, un home de negocios, un potente empresario moi interesado nas terras que lindaban coa estrada comarcal. Un emprendedor, resumiu Stanis. Cando nos coñecemos a Duro, xa Duro sabía todo de nós. Como dixo o outro, xa tomara posesión. Descubriu tras do ceo por vez primeira que coa colaboración de Stanis onde había que descubrila. Nos mapas do catastro e nas fotos aéreas das inmobiliarias. Maravillónos ver como noso oficial maior de notaría despregou tras do ceo en papel como un atlas sobre o mantelo de hule da cociña de Chorima. Esta é a verdadeira realidade, dixo Stanis diante do mapa do catastro. Nada do que se veía dende a balconada de Chorima estaba ali, mas estaba todo. Non estaba nube de estorniños que entraba e saía do panorama, mas si estaba a exacta xeometría da casa do masón en Candea, co sardín da Araucaria onde ia dormir a nube dos pasaros. Aí decateime do moito que sabían meus pais e meu padrino Antón, o que non se aprende na escola. Sabían os segredos do atlas detrás do ceo. Coa sexo de Stanis e Duro, ían nomeando as cerdas os nomes silvestres e de quen eran. Podía mudar a propiedade, pero mantiñan a herdanza invendible. Os penedos, os regatos, os bellos muiños, as fragas, eran escondedoiros das palabras fusivas. Un aplauso, que amable día. Gracias por estar aquí. Pois esta foi a conversa, a entrevista que mantivo Susana Pedreira con Manolo Rivas, ali, no Culturgal, a partir das 12 da mañán, o día 1 de decembro. Falando da súa última publicación, o seu último libro, Tras do Ceo. Unha amena conversa e unha amena distribución, por decirlo así, dese libro tan interesante que despois asinou a todos os asistentes ou aos persoas que quixeron achegarse ali. Vamos a escoitar outro bocadiño de música. Aí vai, veña.